Bismillahir Rahmanir Rahim. Wano yohediti be o radio men al muntada salafi dundo kolandal nayabal enderde do deftere al ajwibatul athariya anil masail al manhajiyya li sheikh zaid al madkhali rahimahullahu ta'ala. Arai nde do deftere ko lande chapande joyi bi ko yowiti e masalaji manhajiyya dum do ko wadudum e daura innitirabe Sheikh Muhammad bin Hadi hafidhahullahu ta'ala tatabahu e odo nokku bawa wondude musibbe men maketebe Abu Jamila Ishaq Jallo hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Alhamdulillahi rabbil alamin, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هرأي هاجوني كو أولو رسالة ونكو وندن يمودن الأجوبة الأثرية على المسائل المنهجية بسم بركة للشيخ زيد رحمه الله تعالى وغفر له هرأي بجانتنك انكرو وني أسئلاجي تتي aray koy asil al aswal ko woni nayabo wonden e modon al muntada salaf aray odo mas'ala wonado e modon koy ndiri e sa'ilul manhajiyya koy nete kon hawa kanyum e denna nangal koy nete kon koy ndiri din piji wawata natude e modon koy hore manhaj wona e yahede modon aray koy en wattanyila e modon aray landal nayabangal be wi wondema sualul rabi هل يعتبر مدح أحد رؤوس المبتدئة ومدح كتبه والوصية بها دليلا لإلحاقه به وندما هل يرلي نتذكر قدون وني من تقول غوتو إهور بيم ببدا بين من تقول قدون وني دفت مكو دين إوصية قول إدن دفت دون يرلي نتذكر دليل تندنوو أم من تقول إن دفت أن دون نتنك إهور جو بدا o tawnete e on neddanke bida don wa hal yantabiqu dhalika ala ba'd al mukhalifina fi zamanina yalli dun don nawawa nawawi ko dun woni yerondirde ina wawa gollitirede e ben lundi be zamanu meden do ha o zaman meden hada do ka sayyid qutb wasan al banna wa ghayrihi min al mukhalifin wa na sayyid qutb ma dun hasanul banna e konabe do immorde e bellundibe wa ma ma'ana qawlu sheikh ibn uthaymeen rahimahullahu ta'ala wa yajibu ala tullabil ilm nawdi taliba bin alla yaj'alu hadha ar-rajul debata odo gorko on woni sayyid qutb aw ghayri ma kuna odo sababan on woni sababu lil khilaf wa nandelur rangal wa shiqaqan ma esirti gongon bainahum hakuna mabbe wa an yakuna al wala wal bara lahu دلاتو عقيدة الولاء والبراء كسب أودو أو عليه مار يدو مكو إذن قالوا كلندل مولانا قال التوتا دلندو سي سي عندا كوني كفيوندي كتيرن كما كفيوندي أدناهم كرام ودي تتصور يكون أيوتير أصلا ودينهم عندو دو كفيوندي اندر أدناهم كون سواء في المملكة أو خارج المملكة فتناجي نمبراجي بيدوين بلندي بي soyde do lande perna makko ubay ijaba wiyeje majje e madama ko karmo ko je sunna woni ijabaade idan haray landangal hino gal do waden tasawwur e maggal so fokki tanen jaba biya goddo landi sheikh zaid rahimahullahu ta'ala wonde yalli no taskore man tugol goto e hore be imbe bida be o me ka sahabe anda be no lundi وصول على السنة والجماعة من تقول أن كان يوم ما أدفت مكة دين إيه وصية الجماعة بيلتو إدن دفت مكة yalli dum don no taskore fi tawnugol on wasiido don ma dum mantudo on don yalli no taskore fi tawnugol mo e on danke bida don yalli dum don no wawi ndenya war don no wawi dogude e hore lundibe zaman meden do e fi misal wan sayyid qutb ehsanul banna asiba bedo ma ko na be yalli mantugol neddanke bida kanyuma e defte makko on waddo mantudo on neddanke bida do e defte makko den e wasido den defte neddanke bida don o tawnete e on neddanke bida don kaw tawnataake mas'ala onni yalli dun no wawi dogube e zamanu meden do ka ko feno salaf baaw do tunnu dum dogayna e zaman meden no kare wono sayyid qutb wala ko neddanke misriyankeji anda ardan do jamaa albala uji e tawata wata ko andade e mbere mudu Hasanul Banna o do kare ko wono non addan do jamaa non baraji do anda e mbere mudu e kona be do modde lundi bo be ka saada awiyabe ko honno woni dun don ko landal ferewal tan ko ndir e mantugol defte himbe bidaben e kasettiji mabbe muhadaraji mabbe sibadi fonu na tor der to ko fala ko goto ko lawol goto fay ko honno woni maana ma ko ko don ibnu saymin egga e mabbe wonde mabbe ma kender ayete ino waddi taliba bin nam ndabe wadata o do gorko en sey kutub e ko na makko imorde lundi ben sababu hakkunde mabbe ko dum woni lurra e sertin yani kalamu wadali tabdi sey kutub on non haray adandi ke makko kala waddo ko dum woni sey kutub tabdi an ka dere adandi ke makko ko mas'alani ko on o mas'alani ko woni ma anande do yewtere ibnu saymin onu benade ne do der landangal ko way wobbe gono rondi gol do kongol no wadirde gol do kongol ko doni sawru imbe manhajbe imbe manhaj la siyama karmo kobe manhaj o do zaman mere idan be wadirde gol do kongol be rutta sheikh muhammad aman aljami gol kongol ibn samin do be wawi jettude gol be rutta ko doni sheikh rabi be ron ka famu de yewtere ko doni ibn samin ne alhamdulillah wano sare wana besiga be don no wuri ko wawa tawde tawji yewtere ko dum woni sheikh ibnu saymin ne yewtereji ibnu saymin didi no jaa ko hizbiyan ko be woni rondade falo e wadi rasawri be sunna be de do yewtere mabbe e be janti yewtere ka shar al-arba'in an-nawawiyya wandama la yajuzu lin-nasi an yatasammu bis-salafiyyin sifatu nusiba da yewtere ibe fali dido yewtereji dibe rondi be yaka kaba sawta doga kibe cowo ibnu samir rutibe rutum annike wangini dum do kula budda fama ibnu samir ay mutala fandi e mudo idan sheikh zaid bi jaba ana alhamdulillah bari tawji yewtere ibnu samir ne be andi kanno ko dimmo be mabbe be wurdi zaman goto almuhim fawo be ko karama ko be wa kadalika sheikh ubay e ya gaira sari jom bari tawji ne do yewtere ko dum woni ابن عثيمين رحمه الله تعالى المهم ان فهمي يعني لن الجواب بما كون دما يعتبر شرعا واقلا ان تذكر كشريعه كه الا مدح رؤوس المبتدئه من تقول هور ببدا والتوصيه بكتب بقراءه كتب اوصيه قول جنب قول دفتر مبدن ونشرها يساق قول في كل زمان ومكان كلا زمان انك dalilan dum do ko tindinande sarihan hentinde laqude pos ala muwafaqatil madih yani hawro dirgol e mantu don wal murawij don dan ko don sakonowo ne sakonde do majjere lima ya'taqiduna wa kunku be fibidum wa yaktubuna kunku be ne windude wa yaquluna e kunku be ne wolde aw yaf'aluna ma kunku be ne wadde min muhdathatil umur imrde fiji hetlini التي قعدوا قواعدها الفاسده ان يتوتا كون وني ودي دوسه بوند المفسده بونوجي ودعوا الناس اليها بنوديم ببن فاده ادي دو دفته بواسطه وسائل النشر جوكورغال كون وني ساكر بوم زمانوجي زمان وزمان ولكل زمان كلكون زمان وسائل لنشر الخير والشر نود يعني جوكو دفي ساكو دوغل موجر كاني ماي بوند وفي غابر الزمان وفي غابر الازمان زمانو جي يعني فجنو جوتنو جي نيبي كانت لات نو وسائل النشر اي وسائل النشر يعني في ساكو دوغل جوكو بمودو هي الكتب والخطابه yani ko defte kanyum ma e wal khataba kanyum ma e wadugol khutubaji ma dum windugol wasuni halaqati al ilm wal khataba e wadugol khutubaji wasuni halaqati al ilm e wadugol ko dum majlisiji fi jannugol wana wizalika se wadum do amma fi hadha zaman amma yodo zaman faqad tanawwa'at wasa'il an nashr idan sakiti none udi jokkorde bi sakutugol ko dum ko na sakitede ko fatajidu ahla sunna yanshuruna al ilm an nafi atawi bi sunna bangi bi sakuta gandal alladhi nafa wal alladhi gal yusmiru al amal as salih rimina wal golle ko woni mo e watamassalu dhalika fi ma'rifati laqi jumlatan wa tafsilan ino e mudum tawata anday ko woni gonkan kanyo gande ka fensitande wal amalu bi kanyo me golti gol do wana shirihin e isaku dugon do wadda wat ilayna dugo fare mudum was sabri ala ladhafi e munya gol lorraj ko tebata mud wadhalika fil wasa'il allati yamlikuna ko den jokkorde den de tawata ibe mari kama tajidun tawirtanu ahlul batil yimbe mer me yanshuruna batilan ibe saka mere mabbe den min shirkiyati imode shirkuji wa bid'in e bid'aji wa fasadin kanyum ma e bonundaji bishat bonnereji bishatta al anwa in murde e ko woni none shirtudi al muntajidati fasadan fil aqida riminoji ko woni bonunda ka aqida wa fasadan fil amali ka goltegol wa fasadan yuharibu sunna e boneji dino haba sunna wa ali ay memudum biduni khawfin ko alda e hulgo min allah allah sada wala ihtiya'i minnu e ko alda e hersugol mo jalla fi ula nam idan o do muqaddima khulasa makko wondema atawata ne danke hino manta ne danke bid'a ma dum yimbe bid'abe hor e bid'abe ma dum defte mabbe den sina hara wondude mabbe fi kragoto era ay goto e manhaj goto kodum do na wonde imbe dido imma on tigi anda ko agi dawno on tigi fibi ma hi mo andi mo fala hi wande mo dum fala sakande mo do sida woni on tigi anda ko yo andi kodam ma sita woni ko andu dum sakande imbe bid'abe e mo sakkanade ko dum woni mere mabbe be wondi nege mudum asa kawdo tawne tejoni e imbe bidabe o do tante joni imbe bidabe non mukaddima arano idan wondema man tata defte imbe bidabe sina ne kanke imma andudo den defte bidadon o mantade o tawne tema amma siko anda siko manda o andinte taw attalde o tawnede ko non e beeda dum ara yeso gabe dum o kadalika be wadi tambi e kala zamanu e kala ko dum woni nokku no wodi ko dum woni wasaylo jokka de fi sakutugol yani wondo jannude wondo wajar ko sakitorto baa do hari kono be gerdeyno ko kadar suuji kama yelsiji e ka khutubaji ko dum don woni ko be sakitayno ko dum ma zaman me den do hande yimbe sunna ben ka internet e wasaylo ji dagi en hoybe sakutude dum do ko non kadi be mere be zaman me den do no sakutude ko so mabbe eden dangal bari fere ka ona ko dire non ka WhatsApp ka Telegram ka den da nangal ka tawata non po dire de to idan o do mukaddima ngaynim be ma ki wal ta'ala ayyuha sa'il andu ayyu an akwanyo landido al muhibbu lis sunna yiddo sunna al landido yiddo ko non sunna an ahla al bid'a andu yimbe bid'a ben dey al qudama minhum wal mu'asirin o yube ben nebu be ben kanyum ma fewndi ben do fi hadha zaman ewdo ko woni zaman kulluhum a'da lis sunna fofu mabbe ko be aybe sunna wa ahli yakanma yimbe ko yibe sunna be ghayra annahum laysu sawa ko wontu be fotata e ngay ngugo be fotata fi tilkal ada wa endu ngundo ngay ed minhum man tukaffiru bid'atuhu hina e mabbe be ummu hefe ta bid'a mudum wa minhum man tufassiqu ino e mabbe bidia mudu mo bidia mudu watan ko fasi ejo walau annahum ista'adu billah sitawno be molorno allah subhanahu wa ta'ala min alghururi kunu woni hodo fata allamu be andini as sunna sunnahum wa ahabbuha be di kunu woni sunnahum wa amalu biha be wa amilu biha be golti sunnahum wa rafadu al bid'a be sabti bid'ahum wa abghaduha be anyi bid'ahum wa hajaru du'ata au du'atuha be feri ko dum woni noddobe o do be do bida la fazu bi sa'adati dunya wal akhirah idan be maleteno aduna kanyuma ila akhara wa kadhalika ash-sha'n ko wanoni karifiya ka fi man yamdahum on wondo be mantude wa yamdaw kutubahum e on wondo be mantude defte mabbe wa yajadil wa yajadil anhu e himo on wondo be e wen jande idan do kadi muqaddima jidi do himbul muqaddima ranon kono ko ya andu wondema yimbe bidabe be foppuma be ko be aybe ko nete kon sunna aybe sunna be jogo dum do qaida jogo dum do qaida e jantina ko dum woni kongol ko dum woni imam ahmad ibn yahya ahmad ko dum woni al-qahtani rahimahullahu ta'ala wondema ma min mubtadi'in illa wa huwa yughdu ala al-hadith idan ma min mubtadi'in ala won danke bida hore leedi ding sina haram yidi himbe hadith be em anyi be hadith be fiyonno be maki so hudde ke bida mbele ndu sunna iway iway ka wonki makko iway ka gelle makko yeyidu go sunna yidu go bida wata wonde e mira hon goto be makirni dogo on gaida hayso ko baba manu manu nana majara na yana ko kamuti sikwane dan ka tawide sunnatun baba mako aksumudo birma ko aksumudo esera mako aksumudo atawai ko jawani bi ko tumbototo ondu do reyu ko takkiro ngo ko waddo nebbu ngere bullo wono ko gonko boye ka sunna golti te ka yani wo on asi kaina onon wonno e bi de kaw e ko wonado almuhim don on sonko ye jogo dum do qaida idan wata sikkune anke sunna ko ganyo ne danke bida ko gidoma momanu do don premier désir momanu do yaron maro kanyum e tiw e dum an nodon yaw e restaurant ji nato yalto na yaw e to jindo e kona dum dum mo ma wadande sa sikki ko yidu golma ara yadaiti ara yadaiti wobbe ko ndedum ne be no moji go be no moji nyando be yobbe onte e fando onte almuhim bawto dum mugaddima ko dum dimmo on anda wonde ma hibe burdi e bidaaji mabbe di wobbe bidaa mudum ko yaltonje l'islam wobbe bidaa mudum on yaltinta dum e l'islam idan sawaan be do ko bidaa yaltinta e l'islam ma be yaltinta e l'islam cheikh zaid rahimahu ta'ala tambi si be jabuno be acci mawnintinaare be jodi be jangi be jodi be jangi walau annahu ista'adu billahi be molo allah ta'ala bil ghurur yani hodo fata'allamu sunna wa habbuha aka be gani yoten den do be yidi sunna be gollitir dum do be anyi bid'ah e yimbe mudum be hoditi be fere dum do be bayno dadal adna kanyuma ila akhar ko wano non kadi be wonbe e mantude yimbe bid'ah ben e defte yimbe bid'ah ben wurimbe sakkanobe idan ido mukaddimaji intahaina tay qawluka ayyuha as-sa'il wi ugol makko an yulandido hal yamtabiqu dhalika ala ba'di al-mukhalifina fi zamanina كسير القطب وصل البنا وضرابهما من الترويج لبدعهما يلي دون نواوي وديد براتيك ادو سيد القطب احسن البنا اكلهم بلاو المقب من جماعة الإخوان والحركيين بين نواوي امودون كا تونيد دون كابي على كي تونيد شيخ زايد بما كرمي بما كيف أقول لك مدوينا ما بارك الله فيك لا مانع من التعظيم من بدع سيد القطب ella fussi ala nerentina ko dum woni bid'a sayyid qutb ella fussi ala imud wa bid'a hasan al-banna e bid'a ko woni o do te hasan al-banna be ref ko hore be ikhwani wala mani min at-tadhimi man radiya bi kutubihima wa kadhalika rentingul kalane danke weltor do deftere hasan al-banna ma dum deftere sayyid qutb ma dum wombe ela wal hasan al-banna sayyid qutb idan intabi barakallahu bik watatalmad alayha yani o wadi taliba yagal e defte hasanul banna e defte sayyid qutb harakiyan ko be hewbe do be e gerdede do ko defte be jangi fikraji be won ko joni idan wo defte makko ne udita e hakille ne danke civilize hollata no wadi rako do woni da'a subhanallah on won do alladhi yuqarriru at-takfir inna dun do idan konun si wedwete be Hussein Yaqub Misri yankobe kibe jarna ko dun Sayyid Qutb hollugo me ko Qutb yankobe ne do deftere mabbe ma'alim fi at-tariq ma'alim fi at-tariq yani Sayyid Qutb jogi deftere ma'alim fi at-tariq fikraji mawdudi woni ko o lowi e mayre takfir e ko nado wonde ma jazakallahu ya sayyid allafta ma'alim fi at-tariq wa nahnu fi at-tariq la ilaha illa Allah subhanallah yani ne danke iyamo no wadi metelol no acciti puwar hindega no wadi nisso sa sayin wadi chunki daneji sakuma ko ya jettu tun inna wontida e mudo tawata ino taamatul kubra ko ne dank wondi ko be jawa tawada podium urgo ko woni o kawon den do bente o dum ado plafon do maidan ta'riri kat ma ko tawada de muzahara don inna man onodde jama sembina subhanallah be wi wondema o jangi e defte be do idan be do ko e defte sayyid qutub woni ko dum en kanyum e mawdudi e hatanu man e on janguɗo e de defte be do wa arsada an-nasa ilayha intabi ko mas'ala woni be mem de non to berne wa der de bewti wa arsada an-nasa ilayha yani o jofani yimbe ben de do defte defte sayyid qutub hasanul banna e qutub yanko ben e ikhwan ben bi qira'atiha jangugol de do defte wa tatbiqiha e gollitir golle tatbiqan amaliyan gollitirande tata ko golle yankol nani gol ko jangolde tum dum annola ko ya jangude bawto dum wada pratique na teori tundi teori e pratique intabi ko do be wasiyato wasiyato onon sikude ko karam ko be saudi tum ko be tum mari gandal ko be tum woni karmo kobe yonu moti janto saudi tum kino be ala bawo saudi karmo kobe go kadi ay goto yalima ala tetoka na do woni ko wona be wi won dama kala on jangudo deedo o wasiye deedo o rerdini jamaa on deedo yo jamaa on jangude gollitira ha deede jangama de gollitira sai fikratul khawarij no leede den ko sabu jangu golle deedo gollitira sabu jangu golle be be mari be boko waram do afghanistan bokar baghdadi e konabe be do fu ko de woni ko jangi wari pratique de no traduisa langi adna di fo bayda di deftebe tay sai ko dum woni hay iran ka taraw jama taraw jama be ngi be ni tir sayyid qutub na mer taraw jama be ngi be windi sayyid qutub ash-shahid ay dum windi inde lawal albani ma ibn baz subhanallah bima ki wa aghrab ya shabab wa aghrab ya shabab o red ni de do jibe o hodiri de do defte hasanul banna sayyid qutub e kala won be yusul qarrais wa be do hodiri be do sukabe men minaz zukuri wal inath minaz zukuri wal inath yani warbe kanuma erewbe warbe kanuma kanuma erewbe wallahi koni won koni buy hodi auditori de do defte buy hodi tori de do defte idan awata ande dum no sina tamande da wiito e defte oti ko wiito tono ten kondi o risala majisteer do hawno ndiri e be asikkatan eggane hasanul banna man sayyid qutub rasailu ji majistir kan ma e doktora iya rewbe e worbe rasailu mabbe ngi be eggane ko dum woni o hibe eggane hasanul banna kan sayyid qutub hibe rewdina sibadi dal hali wa aghrab ya shabab min adh-dhukuri wal ina idan kala wombe e fikra ko woni hasanul banna worbe be tonka a o a m z sibadi dum maji ko defte be welta be jangugo دفتر بيل تبع جنغول بل ذلك واجب على ذوي القدرات العلميه ورين انو وادي كون وني جوميرابه حقتام بجون غندل ا تيرو غال غنا السنه نبه رنتين تدب ويند تفيد نو بانغينا طيب ا وعمل خير يرجى ثوابه كوندوكو غول موجه انو جورتا براجم لما فيه من نص من نصر الحق ورد الباطل sabu kon koni e mudum bangingol ko dum woni wallita gol gonga kan e rottugol mere ne idan dum do ko ni defte sayyid qutub den e hasanul banna e kalawum be laawi mabbe e saakum be saakande be hojira dum do sukabe ben e rewbe kanyuma e worbe nam be do dum do ka sa immi ka rutti dum do hare ko wallita gol gonga kan e mere den e rottugol mere ne wonda be maki idha fuima hada sinun do fama falam annu ان سيد قطب وجميع القطبيين المنتمين الى فكري الى سينما القطبيون معنى القطبيين كان قوم بالاول سيد قطب كان كوني هوريجو اذا ومحمد قطب وركنن غوتو ماكوني كان به فوم وندي في جوكر اندان دبي مني ده محمد كون وني قطب نعم كو وني كو كو كو كو سمبني دي الهالي Sheikh Ahmad Shakir ala ko gerdale be ala ko gerdale be hakkunde laabangol be reedu hakkunde windugol e yewtereji be durri be sadikus no jeya e karmo ko be attibe kaptude nambaraji be Sheikh Ahmed Shakir rahmatullahi alayhi be maki wa man arada minni burhanan Sheikh Zaid kala on fala do en ko woni hujja dalil ala dhalika ko ko woni walda do patir ka kutubu ko de ko defte mabbe ne wa kutubu man taqaduhum e defte ko dum woni ben e yuube be e maktabat noka noka maktabaji Sheikh Ahmed Shakir ne jogi ma qalati ko be windi bi mudum Sheikh Ahmed bin Yahya an-Najmi no windi fi mudum Sheikh no Muhammad al-Jami no windi fi mudum Sheikh Rabi no windi fi mudum yow ata waton defte ne daras be toño sibe toñay won seyde khutum e kalawum be ko e lawl khutubiyya wal yaqraha man arada bi qasdi famil haqqi wal amali bihi yo jangude on falaado dabude gonga e gollitirgol ko dum woni gonga Sheikh Zaid fala ka wiido wondema e der defte mabbe den na foren ton jangu jetta la stawni hida hatta jogi mustawa ilmi yawawi yurnadu tamere mabbe ne defte mi bida ben hay gabbun zarra jetta ka to mojere na yas yefamu yotta mabbe ne do فليقرا من اراد بقصد فهم الحق والامال به ومعرفه الباطل ورده بماك وما اشكل عليه كوي بكون اشكال امودو فليسال اهل العلم يولم دو جومي رابي غاندال لان فوق كل ذي علم عليم كلا جومي رابي غاندال دو غو سنگو دو ماكو فاذا فعل ذلك هل العلم اذا ستايوني ستايوني او وادي دون دو غاندال جتاي محل الجال يعني نوكو كون وني ماجيرني واليقين محل الشك اذا دون دو idan be makirini idan defte be do den e wonbe sakande be ko rentetebe e mudum be makke o azkur anni qultu bi uslubin nadmi tata unwan wujubil ittiba wal hadar min al ibtida wa kullu birrin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ittida'i man salaf idan ko dun do naforan den fo bo erden ko dun do abiyati din no e nokku mudum be makke wondema be artande ko dun woni kongol ibnu saymin gol wa amma ma'na qawlu shaykh ibnu saymin ويجب على طلاب العلم الا يجعلوا هذا الرجل او غيره سببا للخلاف والشقاق بينه وان يكون الولاء والبراء له او غيره شيخ زيد نود توجيه كونغول ابن عثيمين رحمه الله عليه غول بهوني فالا دنگول بسيكا وندما ار دون دوكو جينغان غول به اي وليتا غول بماك رحمه الله تعالى ما اناه يعني ما انا ما ابن عثيمين الوصيه للطلاب او الوصيه لطلابه يعني كو وصيه قول طالب ما عموما كهوتنتن نغول والبايسين ابي يسو في المناهج قرون منهج خصوصا كهرتنغول بترك التعصب الذميم للاشخاص ترتا قول جينغاند غينياند ونند وند ونند يمبه اذا وفات باب الجدل اود تقول كون وني دامه وينجونديران يمون سامي كون كفاني faandi kon wasiya gol talibabe mabbe be e wi dabbobe ko woni gandal wi itotobe nam wota be wadan seydi qutub ma dum karam ko jo kare jo ta'assub be jinganam ko dum be ne rentinde ko dum be ne rentinde e yaye be jokku gandal mabbe kanyum ma e ba bo soji mabbe harabe wadal ko dum woni utti awtal dambugal wenja ko wadi non dum waawa fermude dambugal dabbugol be ko dum woni gandanga اي وندما وما ذلك الا للتعصب يكون للحق بدليل المبين الواضح اما سيكوار قول تعصب غونغا كان جينغانكا هذا شيء واجب التعصب للحق شيء واجب اذا كون دو اندنو اما تعصب لاهل الباطل هذا لا يجوز اذا دبن من نقول بيدو بما يكون دما ومتى تجاذب طلاب العلم الادله وهذا هو الغالب بسبب ضعف العلم كلام الطالب بن وئتي كون وني دليل لاجي دين كون دو بري دمن ناده به باي كون تيكون ضعف الفهم ولو قول كون وني فهم عليهم ادوم بالرجوع الى العلماء نودي برتقول كون كرم كوب بنصوص الكتاب والسنه ليبينوا لهم المعنى الصحيح كما يستدلون به منهما اذا يبيت كرم كوب بين القران كما السنه به بانغينا بكون القران السنه بانغين وبيل بياني ينتهي النزاع اذا كوسي بانغينا ما بانغينا ده كون فون نانغال ادو من تو بين المختلفين باباوت حقن بين لورو بيدو اذا كان المقصود ستايوني فان هو معرفه الحق وفهم قول غونغا كان والعمل به اقول سي غود دعوت الي انو غو فاد اي غونغا وما معرفه ضده ورفضه والتعذير منه مثلا غونغا كان رنتو غاي idan bi maki wa laysa al murad bi wasiyati ash-shaykh ibn Uthaymeen rahimahu ta'ala li tullabihi tark ar-radd ala ahli al-akhta' ash-shani'a wal bid'a al-mudilla ha ibn Uthaymeen fandaki yatulla ya talib ibn terto e ko dun woni ruttugol ben faljube faljide tawata molana de kanyume bid'aji majjinoji bal yajibu ala man indahu al-qudra urihno waddi on jogi do ko dun hattande al-ilmiya ka gandal ala bayanil haqqi bangin gol gonga kan wantisari walintisari la wali ahlihi e wa e walita gol gonkan e yum e mudu waraddil batil e ruttu gol merenen liyan nam liyan qama hatta la yabqa lahu athar akununi mehu itto arenda akibatten hatta la yanqad annas lahu wa yutabi'una ahlihi kama huwa sani ahli albida fi kulli zaman wa makan fi wata dor yimbe ben o do ne danke bida tabe jokku ko dum woni e o do neddanke nandila non golle yimbe bidabe e kala zaman e kala nokku wama qadatu hizbi al ikhwan wa qadatu firqati at tabligh wa tabaihim an al adhan bi ba'id idan be do horebe de do fedde ikhwan kanyum ma e de do fedde tabligh e ben jokku be be dum waditaake jamaa jamaa no andi hum piti yergeliti be modum yerbe anda ben be anda idan khulasa on sallata dagatako kaset neddanke sunna neddanke manhaj man ta daftar neddanke bidah la yajuzu laka an tamdah ayi kitab min kutub alil bidah wal ahwa sallata dagatako hadha haramun dagatako tayyib wa kadhalika la yajuzu laka an tamdahu la bi kalima wala bi fi'l na kongol wana kugal sallata da man ta daftar mabbe wana ko dum woni muhadaraji mabbe ni la yajuzu laka hada sallantam fi yunnu allah subhanahu wa ta'ala qawi wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan idan sitawi amanti dafta shirku gayma ibada amanti himbe bida be hare awallo diri atawnibe awallo diri kono jama'on e mabbe e jaggutugol ayna dun don noy jodo se en ni jama ya he eden defte don yilte eden defte don wiito don o yebay na fore dan hada la yajuz idan ko ya andu wondema nela do maki onno man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ha fadaqul khairan aw liyasmut madhu ka li kutubi ahli bidah wal ahwa ha ala hada dulla la khair wala ma fi khair idan kala kone dan ko wolta kon yo woluko mo imadu ngode man samata naja kala deddo o malete kono amma wiigol ko bawli no rawni ko rawni no bawli non ko mo jun yewtar mo jere non na mo jere non idan si on Allah to yewon dem wa qulu lin nasi usna idan so wola wal na jama ko ita dan man to golfte yu elundi ben selata ko don woni e daga ta idan e fami won dem ma ana yewter ko don ibnu samin ne eno ko mo don ka idan wonde mota jamaa on kippudun don warata asul beedo la ta tasawu fulani wala illa ishtaghilu bil ilmi ash-shar'i idha ruziqtum bil ilmi ash-shar'i al-mabni ala al-kitab was-sunnah ala qida as-sahih wal manhaj as-sahih alaykum an tubayyinu al-haqq wa taruddu al-batil hadha huwa khulasatu hadha al-qawl ari don jenti o radio men al-muntada as-salafi monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah onnafir en fajazakumullahu khaira.